Dla ciebie tanie paliwo na stacjach Orlen. Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 16:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Rozpoczynamy drugą godzinę domowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Mamy wtorek, jest 7 kwietnia. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Znamy szczegóły kolejnego wsparcia dla pracodawców i pracowników w ramach tarczy antykryzysowej. W czwartek poznamy decyzję rządu w sprawie matur i egzaminu ósmoklasisty. Poinformował o tym na antenie Trójki szef gabinetu politycznego premiera Krzysztof Kubów. Ministerstwo Zdrowia nie wyklucza zalecenia, by nosić maseczki ochronne, które sami możemy wykonać. 11 miliardów złotych. Tyle ma być warta druga tarcza antykryzysowa, nad którą za pół godziny pracy ma rozpocząć Sejm. Po południu rząd przedstawił kolejne rozwiązania, które mają uchronić polskie firmy przed bankructwem, a pracowników przed zwolnieniami. Tarcza 2.0 przewiduje m.in., że więcej firm zostanie czasowo zwolnionych z ZUS-u. Dofinansowanie dla pracowników na umowach cywilnoprawnych ma zostać wydłużone, a rolnicy, którzy zostali skierowani na kwarantannę, otrzymają zasiłek w wysokości połowy pensji minimalnej. Rząd przedstawił również statystyki w sprawie korzystania przez przedsiębiorców z pierwszej tarczy antykryzysowej. Włączymy się z Karolem Sorówką, który śledzi informacje w tej sprawie. Ile firm złożyło wniosek o wsparcie? Według rządu wpłynęło już 340 tysięcy wniosków od firm, w tym ćwierć miliona o zwolnienie ze składki ZUS, 56 tysięcy o tak zwane postojowe, a 31 tysięcy firm zgłosiło się po pożyczkę. Według ministrów większość z tych wniosków, nawet 90%, wpłynęła od dużych firm. Nowa tarcza antykryzysowa, którą za pół godziny zajmie się Sejm, ma być uzupełnieniem tych pierwotnych rozwiązań, mówił dziś minister z kancelarii premiera Łukasz Schreiber. Tych potrzebnych działań po to, by ratować miejsca pracy, po to, by ratować nasze polskie firmy, po to, by wreszcie pomagać w takim codziennym funkcjonowaniu wszystkim Polakom. Dodam, że wartość nowej tarczy antykryzysowej to 11 miliardów złotych, tej poprzedniej 212 miliardów. Rząd nie wyklucza, że wprowadzi też trzecią i kolejne odsłony tarczy. Mówił Karol Surówka, dziękujemy za te relacje. W czwartek poznamy decyzję rządu, m.in. w sprawie tego, co dalej z obowiązującymi ograniczeniami. Te informacje przekazał w programie Trzecim Polskiego Radia kilkanaście minut temu Krzysztof Kubów, szef gabinetu politycznego premiera. W czwartek będą zakomunikowane przez rząd decyzje. Dzisiaj trwają prace rządowego zespołu zarządzania kryzysowego właśnie w tej materii. Natomiast w czwartek będziemy zapewne ogłaszać decyzję co do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, jak i też egzaminów maturalnych. Krzysztof Kubów, pytany także o termin wyborów prezydenckich, mówił, że zgodnie z prawem nie da się ich przeprowadzić w innym terminie niż majowy. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia nie wykluczył wprowadzenia zalecenia noszenia maseczek w miejscach publicznych. Wojciech Andrusiewicz, odpowiadając na pytania dziennikarzy, wyjaśnił, że zgodnie z rekomendacjami ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia chodzi o maseczki przygotowywane lub szyte domowym sposobem. Żebyśmy korzystali z maseczek, które sami jesteśmy sobie w stanie przygotować. Maseczek, które będą maseczkami najczęściej bawełnianymi, których struktura będzie kilkuwarstwowa, które nas uchronią przed bezpośrednim kontaktem z otoczeniem, ale też ochronią otoczenie przed kontaktem z nami i możliwością zakażenia. Rzecznik resortu zdrowia podkreślił, że musimy się liczyć z tym, że jeśli wszystkie państwa zaczną rozdysponowywać maseczki jednorazowe, operacyjne lub z filtrami HEPA, to zabraknie tego typu sprzętu w szpitalach i dla personelu medycznego, dlatego warto je wykonywać samemu. Polskie Radio z okazji 10. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem wydało dwa unikatowe albumy. Prezydent RP Lech Kaczyński, Świadectwo i Smoleńsk, Ostatnia misja pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej w 2010 roku. Pierwsze wydawnictwo jest pełnym fonograficznym kompendium wiedzy na temat prezydentury Lecha Kaczyńskiego. Drugie zawiera m.in. zapis nadzwyczajnego koncertu symfonicznego w hołdzie ofiarom katastrofy, który odbył się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego 18 kwietnia 2010 roku. Obok Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie wzięła w nim udział Sinfonia Varsovia, wspomina jej dyrektor Janusz Marynowski. Orkiestra Sinfonia Warszawia w tych bardzo ciężkich dniach dramatycznych dla Polski chcieliśmy w jakiś sposób upamiętnić, złożyć hołd tym osobom, które zginęły w katastrofie lotniczej i dlatego stwierdziliśmy, że najlepszym sposobem będzie zagranie utworu. Od razu nam przyszedł głowy pomysł trzeciej symfonii Henryka Mikołaja Góreckiego i pomyśleliśmy, żeby w jakiś sposób się łączyć, jednoczyć i stąd myśl zagrania wspólnie z muzykami Orkiestry Polskiego Radia z Warszawy. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska poinformowała, że koncert ten zostanie powtórzony na wszystkich antenach Polskiego Radia w piątek 10 kwietnia o godzinie 16. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodzie. Tej nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie na północy i zachodzie okresami umiarkowane. Na północnym wschodzie możliwe słabe opady deszczu. Jutro, proszę Państwa, na przeważającym obszarze kraju słonecznie, tylko na północy okresami zachmurzenie małe i umiarkowane, będzie ciepło. Temperatura od 6 do 21 stopni. Chłodniej na Suwalszczyźnie, miejscami także nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat, tam bowiem od 13 do 15. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochamy świętowanie. Te święta będą inne, ale wciąż tak samo pyszne. W takich chwilach nie traćmy z oczu tego, co najważniejsze. Zostańmy w domach, ale bądźmy razem. Wspierajmy się. Świętujmy. W Kauflandzie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, żeby Wielkanoc była naprawdę pyszna. Na przykład Coca-Cola, Sprite lub Fantę. 2x2 litry, tylko 6,99. I kawę rozpuszczalną Jakobs Krönung lub Barista za 17,99. Świąteczny wybór w świątecznych cenach. Kaufland. Na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 6 minut po 16. Dzisiaj 7 dzień kwietnia. Popołudniowa, ale nieco inna, bo po raz pierwszy, proszę Państwa, nie ze studia przy Myśliwieckiej, ale z mieszkania. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać z południowej dzielnicy Warszawy. Państwo piszą, pani Aleksandra na zd@polskieradio.pl. Póki co, jakże inne te święta będą. Radosnych i kolorowych świąt w końcu kiedyś przeminie ten trudny czas. Bardzo dziękuję pani Aleksandro. Dla pani i dla rodziny także najserdeczniejsze życzenia. Ja sobie tylko pozwolę skorzystać z tej okazji i przypomnę państwu zalecenia. Ja wiem, że chcielibyśmy skorzystać z pięknej pogody i przede wszystkim z tej okazji, by, jak to zwykle u nas bywa, na rodzinne święta z rodziną spotkać się, przejechać pół Polski i przemieszczać, ale zalecenia są jednoznaczne. Proszę także na święta zostać w domu. Najlepiej z Trójką. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 różne produkty i zgarnij rabat nawet do 6000 zł. I dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Kochani, pyszne było, ale trochę za dużo. Krysiu, podaj mi moje tabletki na wątrobę i te na gazy. Lepiej weź Rapamisan Plus. Ale ja zawsze brałem. A gazy i tak miałem. Rapamisan Plus też zawiera wyciąg z czarnej rzodkwi i liści karczocha, który wspomaga pracę wątroby i trawienie, a do tego wyciągi z kopru i kolendry, wspierające eliminację gazów. Widzisz? Po co brać dwie tabletki? Wystarczy sam Rapamisan Plus. Suplement diety Rapamisan Plus. Wsparcie wątroby plus eliminacja gazów. Aflofarm. Oddychamy głęboko? Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Kochanie, co to za nowa pasta do zębów w łazience? Noctodyne. Specjalistyczna pasta do mycia zębów na noc. Pasta na noc? Mój dentysta powiedział, że w nocy zmniejsza się produkcja śliny, co daje możliwość rozwoju bakterii. Dlatego tak ważny jest dobór pasty o składnikach antybakteryjnych. Polecił mi Noctodynę. Czym ona się różni? Noctodynę podczas snu remineralizuje zęby, chroniąc je przed próchnicą, a do tego łagodzi powstałe w ciągu dnia podrażnienia w jamie ustnej. Kochanie, jak zawsze świetny wybór. Noctodynę. Pasta do zębów najlepsza na noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga!

i w tym 15 czy 31 dniu może moglibyśmy realizować swoje projekty wychodząc z domu. Natomiast po prostu to jest nie wiadomo razy nie wiadomo i tu jest problem. A właśnie, to ta niepewność, to, że nie wiemy, kiedy to się skończy i co właściwie i kiedy moglibyśmy planować, to jest myślę coś, co Państwu także mocno doskwiera. Panie dyrektorze, jakie programy wsparcia dla artystów i ludzi kultury przygotowało Narodowe Centrum Kultury, bo wiem, że Wy o czymś takim myślicie i coś takiego zaplanowaliście. Tak, rzeczywiście nawet nie myślimy, ale już konkretne efekty udało się zrealizować. Mianowicie z inicjatywy wicepremiera profesora Glińskiego, czyli ministra kultury i dziedzictwa narodowego, Narodowe Centrum Kultury przygotowało program Kultura w sieci. Jest to program dotacyjny Narodowego Centrum Kultury o wartości 15 milionów złotych, które ma wspomagać instytucje kultury, żeby mogli realizować swoje działania artystyczne w przestrzeni internetu. Tych działań jest naprawdę wiele i pomysłów są różnorakie, czyli jeśli mamy dobry pomysł, od takich rzeczy prozaicznych aż do rzeczy wielkich możemy to realizować, bo budżet jest od 5 tysięcy do 150 tysięcy na dany projekt, a już od poniedziałku zbieramy aplikacje do 20 kwietnia. Realizacja tych projektów rozpoczyna się od 1 maja do 30 października bieżącego roku, ale muszę powiedzieć, że to jest nie tylko jeden program Narodowego Centrum Kultury, ponieważ w ramach innych programów, w sumie mamy 9, których korzystamy ze środków Ministerstwa Kultury, żeby wspomagać twórców i instytucje kultury, to aż przeszło 70 milionów złotych, więc wiele, naprawdę wiele różnych inicjatyw, chociaż muszę powiedzieć, że sytuacja jest naprawdę bardzo trudna. Kultura w sieci to 15 milionów złotych. Jestem na waszej stronie Narodowego Centrum Kultury. To wszystko tutaj, proszę państwa, opisane. Strona to nck.pl. Tam wszystkie, panie dyrektorze, szczegóły, jak rozumiem, możemy spokojnie odsyłać do strony. Zastanawiam się, czy to jest program dedykowany... Nie, przepraszam, nie użyję tego słowa. Czy to jest program przeznaczony przede wszystkim dla takich artystów, freelancerów, jak czasami lubimy powiedzieć, artystów, którzy działają na własną rękę, czy może bardziej dla instytucji kultury, domów kultury, kto może sięgnąć po jakąś pulę z tych 15 milionów? Składa się na ten program tak jakby dwie części. 15 milionów to jest program przeznaczony bezpośrednio na wsparcie instytucjonalne, czyli to są instytucje kultury, domy kultury, gminne ośrodki, ale to są również związki wyznaniowe czy firmy prywatne mogą aplikować. Natomiast dodatkowe 5 milionów jest przeznaczone właśnie na stypendia dla twórców, artystów, że nie trzeba działać pod wielką instytucją, po prostu z imienia nazwiska można aplikować pośrodki do ministra kultury w tym zakresie, więc w sumie to jest 15 plus 5, czyli 20 milionów złotych w ramach tych pierwszych działań od razu w trybie takim ekstraordynaryjnym, bo trzeba też to uwzględnić, że w ciągu 3 tygodni program powstał, nowy program został zrealizowany, że widząc co się dzieje, od razu zaczęliśmy pracować. Nie było tutaj wolnych dni, staraliśmy się przez 7 dni realizować zadania tak, żeby właśnie już od tego poniedziałku stworzyć taką przestrzeń, żeby instytucje kultury mogły aplikować, ale również ludzie kultury w ramach tego stypendium, które adresowane jest właśnie do twórców. Czyli program już ruszył, funkcjonuje od poniedziałku, a wszystkie szczegóły na www.nck.pl. Czy tak, panie profesorze? Tak, rzeczywiście na stronach NCK Narodowego Centrum Kultury i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wszelkie informacje. Zachęcam, żeby śledzić Facebook czy Twitter NCK-owy, na którym umieszczamy wszelkie informacje i jesteśmy do Państwa dyspozycji niemalże 7 dni w tygodniu, 24 godziny. Staramy się odpowiadać na pojawiające się pytania. Szanowni artyści, to jest okazja dla Was. Wiemy, że jesteście w trudnej sytuacji. Proszę sprawdzić, Narodowe Centrum Kultury ma rozwiązania. Przekonywał profesor Rafał Wiśniewski, dyrektor NCK. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Dużo zdrowia, wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Kłaniam się nisko. Po południową audycję zapraszamy do Trójki już 19 minut po 16. Za

Bardzo dziękuję za ten telefon. Jeśli Państwo mają na to wpływ, ktoś w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, proszę rozważyć prośbę słuchaczki. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Dzisiaj, proszę Państwa, 7 dzień kwietnia, przypominam, to Światowy Dzień Zdrowia. Wszystkim ludziom służby zdrowia najserdeczniejsze życzenia. Pan Mirek pisze tak na ZD, trzymałpa.polskieradio.pl. Ja też jestem pracownikiem służby zdrowia, ale z administracji, ale pracujemy nad logistyką i dostawami. Dziękujemy za wsparcie, panie Mirku. Wsparcia dzisiaj pod Państwa adresem na pewno z anteny programu Trzeciego Polskiego Radia nie zabraknie. Zachęcam także Państwa, by telefonować, pisać i wysyłać SMS-y. Jest dzisiaj świetny moment, by podziękować służbie zdrowia za to, że tak doskonale dbają o nasze zdrowie w tak trudnych czasach. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki już 16.35. Stefan z Mielca napisał w sprawie urzędomatu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i pisze tak. Myślę, że logika ZUS-u jest następująca. Skoro podmiot zawiesza działalność, to ma czas przyjść do 15. To taka wstępna weryfikacja. Pisze pan Stefan na zd@polskieradio.pl. Mnie się coś, panie Stefanie, wydaje, że to może mieć jednak jakiś związek z godziną rozpoczęcia popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Przypominam państwu codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 19. 21 minut pozostało do 17. Mam już swoje lata. Trapią mnie różne choroby. Koronawirusa mogę nie przetrwać. Dlatego proszę, zostań w domu. I zachęcamy, by w Trójce, by z Trójką w domu pozostać. Także, proszę Państwa, podczas nadchodzących świąt wielkanocnych, byśmy nie podróżowali wyjątkowo tego roku. Ja wiem, że to będą trudne decyzje, ale eksperci zachęcają na święta także. Zostań w domu. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Gospodarka teraz i Państwa bardzo konkretne wyboru. Otóż etykieta na produktach teraz nabiera coraz większego znaczenia. Wybory, których dokonamy przy półkach sklepowych, będą miały przełożenie na gospodarkę. W czasie epidemii kupowanie polskiego jedzenia może być wsparciem dla rodzimego rolnictwa i zakładów przemysłowych. Politycy, organizacje pozarządowe i oddolne akcje w mediach społecznościowych. Wielka mobilizacja, by kupować polską żywność. Dziś to szczególnie ważne, mówi Przemysław Pawlak, twórca platformy polpol.pl, promującej polskie produkty. Im więcej tych złotówek wydanych będzie na polski produkt, tym łatwiej zażegnamy kryzys, tym więcej pieniędzy trafi do twojego sąsiada, kogoś po drugiej stronie osiedla, do kogoś po drugiej stronie miasta. Ale tak naprawdę w wymiarze państwa wszyscy jesteśmy sąsiadami i wszyscy powinniśmy wspierać swój biznes wzajemnie. Wybieranie polskich produktów ma konkretne przełożenie na gospodarkę, mówi Edyta Kochlewska z portalu Dla Handlu. Jeżeli kupujemy produkt wytworzony w Polsce, to do budżetu trafia 79 groszy. Jeżeli kupujemy produkt importowany, tylko 25 groszy. No tu ten rozdźwięk do tej pory może nie miał takiego znaczenia, ale powoli zaczyna mieć. Jeżeli byśmy tylko o 1% polskich towarów kupowali więcej, to do gospodarki trafia 6,6 miliarda złotych więcej. Do tego dochodzą tak ważne teraz kwestie bezpieczeństwa żywności. Kiedy klienci zwracają uwagę, czy produkt jest wytworzony blisko, czy jest wytworzony w warunkach sterylnych, higienicznych, im mniej punktów, w których był przerzucany ze statków na ciężarówki, z ciężarówek na mniejsze samochody dostawcze i tak dalej, tym lepiej. Rodzime pochodzenie produktów dla wielu już osób jest istotnym kryterium przy zakupie, mówi Michał Lipiński, dyrektor konkursu Teraz Polska. Polacy podkreślają, że poza jakością, ceną, polskie pochodzenie produktu jest trzecim czynnikiem, który jest brany pod uwagę podczas podejmowania tzw. decyzji zakupowych. Z badań CBOS-u przeprowadzonych pod koniec 2017 roku wynika, że dla 81% konsumentów wciąż najważniejszymi kryteriami wyboru produktu jest cena, a dla 76% jakość. Badania przeprowadzone dwa lata później potwierdzają ten trend, a polskie pochodzenie produktu ma znaczenie dla połowy badanych i to jest tendencja wzrostowa. Patriotyzm konsumencki jest teraz szczególnie ważny, bo nasza gospodarka, tak zresztą jak światowa, ma kłopoty, mówi Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej. Bez klientów, bez konsumpcji, bez możliwości sprzedaży towarów i usług, producenci i dostawcy będą mieli większe kłopoty i to będzie narastało. I niestety ten kryzys oparty na pandemii jest zjawiskiem, które nie jest porównywalne z niczym, co do tej pory nas w gospodarce światowej spotkało. Dlatego tak ważna jest konsumpcja wewnętrzna, tak ważne jest przy zerwaniu wszelkich możliwości kontaktów międzynarodowych w wielu obszarach, przy sytuacji, kiedy ten transport został de facto na wiele tygodni zawieszony. My jesteśmy w stanie dostarczyć praktycznie większość produktów nam niezbędnych. To przekłada się także na nasze codzienne życie, mówi Przemysław Pawlak, twórca platformy polpol.pl. Nawet gdybyśmy zostawili ten aspekt gospodarczy troszeczkę na chwilę na boku, to no, każdy z nas chce, żeby ławki w parku były ładne i pomalowane, każdy z nas chce, żeby chodniki były równe i na to wszystko potrzebne są pieniądze z podatków, a im więcej kupujemy produktów lokalnych, tym więcej tych pieniędzy z podatków zostaje u nas w Polsce. Jak rozpoznać polskie produkty? Po kodzie kreskowym, wyjaśnia Edyta Kochlewska z portalu Dla Handlu. Kod 590, on określa kraj pochodzenia. To jest początek kodu kreskowego. Dla utrwalenia 590. I Izabela Woźniak utrwalała 590, proszę Państwa, i to jest fantastyczna inicjatywa. Jestem ciekaw, czy Państwo już teraz są skłonni sięgać po polskie produkty, no mając gdzieś tam z tyłu głowy, że to jest rzeczywiście konkretne wsparcie dla polskiej gospodarki, pośrednio, właściwie przecież dla nas wszystkich. Czy kieruje się pochodzeniem produktu przy półce sklepowej? I proszę dać znać. 22 7 3 7 1 3 3 5, można napisać zd@polskieradio.pl. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki 16 do 17. Błagam, obudź się, sen o potędze skończył się. Z twojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Spiker z łapanki wciska kit, rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą, a ty masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz jak wielu z nas. Jak wielu. Musisz z kolan wstać, bo tu już nie ma z czego brać. W pociągach czujesz swąd domowej wojny. Chociaż nie jesteś najpiękniejsza i na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie. Czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na miast zakrywasz twarz jak wielu z nas. Jak wielu z nas. A ty? A ja? A on? A ona? A my? Wiem, że masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz jak wielu z nas. Południowa audycja. Zapraszamy do trójki. 22 i 7 trójek. Proszę telefonować. Co ja mogę zrobić, mając dwa psy? Czy ja mogę wychodzić do parku? Parki są pozamykane w Szczecinie. Stresowanie się i przemykanie się po tym parku tak, żeby nie trafić na patrol policji. A coś takiego mi doradził oficer dyżurny Komendy Miejskiej w niedzielę, jak do niego dzwoniłem. To mi powiedział, że muszę sobie radzić i mam uważać. Ja mu zadałem pytanie, mam uważać na patrole policji? Dokładnie tak. A jak państwo sobie w tej sytuacji radzą, ci, którzy mają więcej niż jednego pupila, choć z jednym też pewnie mogą być kłopoty. Proszę dać znać. 22 7 3 ZD, trzymałpa polskieradio.pl, 71 335. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Już 12 minut do 17. Dostarczają żywność i leki seniorom, oddają krew, zapewniają wsparcie psychologiczne. W ten sposób z epidemią koronawirusa walczą także żołnierze obrony terytorialnej. A ich pracy przyglądała się Monika Suszek. Pomagamy zarówno samorządom, jak i każdemu obywatelowi, wylicza rzecznik prasowy Wojsk Obrony Terytorialnej, pułkownik Marek Pietrzak. Oddajemy krew, uruchomiliśmy infolinię pomocy psychologicznej, rozwozimy paczki, transportujemy olbrzymie ilości żywności, innych artykułów, rozwozimy później te paczki do potrzebujących, opieką otaczamy osoby, które są w kwarantannie, osoby starsze, osoby, które muszą pozostać w domu, bo są w grupie ryzyka. I oto dzień jak codzień. Właśnie trwa pakowanie posiłków dla medyków, a potem w drogę. Trzeba tak posłuch pukać, chłopacy tam daleko siedzą. O, dzień dobry, obiadek przyjechał. Dobra. O, kiełbaska, ziemniaczki, ładnie. Góreczek. I zupka. Dzięki bardzo. Nasza brygada działa na kilku płaszczyznach. Mówi kapitan Damian Stanula z 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Nasi żołnierze rozwożą m.in. żywność we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej, z Caritasem. Na dzisiaj zaangażowanych jest w walce z koronawirusem z naszej brygady ponad 340 żołnierzy. Dzisiaj w miejscowości Zakrzówek, tutaj w województwie lubelskim, do rozwiezienia będzie kilkanaście ton żywności, gdzie właśnie żołnierze z 22. Batalionu Lekkiej Piechoty tą żywność rozwiozą wspólnie z pracownikami ośrodku pomocy społecznej. Dużo pracy mają również terytorialsi z 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, mówi porucznik Tomasz Klucznik. Współpracujemy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i tam oddelegowaliśmy naszych żołnierzy, którzy są ratownikami, mają specjalne przeszkolenie medyczne. Ci ratownicy jeszcze dodatkowo zostali przeszkoleni przez tą WSSE i wykonują w tej chwili wymazy od wskazanych osób tutaj na terenie całego województwa pomorskiego. Takie wymazy później my wieziemy do Warszawy. Tak naprawdę jest to taki, można powiedzieć, maraton, dlatego że ten nasz samochód dojeżdża do Warszawy, zostawia próbki, przyjeżdża do Gdańska ponownie. Znowu jedzie, tam się tylko zmieniają załogi kierowców, żeby mogli sobie wypocząć. Praca terytorialsów to nie tylko działania w terenie. Żołnierze pomagają również poprzez rozmowę. Wsparcie psychologiczne oferujemy każdemu, kto do nas zadzwoni, dodaje Pietrzak. Jak wiadomo, człowiek jest osobą stadną i potrzebuje kontaktu z innymi osobami i takie izolowanie się od innych osób jest nienaturalną rzeczą. Dlatego uruchomiliśmy taką infolinię wsparcia psychologicznego. Ta pomoc również jest dostępna w formie wideoczatu przez Skype'a pod nazwą Wsparcie psychologiczne WOT. Pomoc psychologiczną można uzyskać całodobowo pod numerem telefonu 800 100 102. Wszystkie te cenne informacje zebrała dla Państwa Monika Suszek. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. 9 minut zostało do 17. Nietypowa Państwa popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Wydanie domowe. Nie z Myśliwieckiej, ale z południa Warszawy. Państwo piszą i pytają, jak wygląda domowe studio. Całkiem zwyczajnie, może umówmy się tak, że za kilka chwil na stronie internetowej na Facebooku Zapraszamy do Trójki. Jedno lub dwa zdjęcia może się znajdą, jeśli Państwo mają ochotę. Zachęcam. Wystarczy wpisać Zapraszamy do Trójki lub audycja popołudniowa. 8 minut do 17. Za chwilę najważniejsze informacje, sport i pogoda. Chadzam na ugodę,